En'am suresi Mekke'de nazil olmuştur, 165 ayettir. Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet saati gelip çatsa, siz Allah'tan başkasına mı dua edip yalvarırsınız? قُلْ Bilakis yalnız Allah'a dua edip yalvarırsınız. O da kaldırması için kendisine yalvardığınız sıkıntıyı dilerse üzerinizden kaldırır ve siz o vakit ona şirk koştuklarınızı unutursunuz. Ben iyyâhu ted'ûn fe yekşifu mâ ted'ûn ileyhi. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de rasuller gönderdik. Fakat onlar kendilerine gelen rasullerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları darlık ve sıkıntılarla yakaladık. Ta ki tövbe edip iman etmek için yalvarıp yakarsınlar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Ne olurdu onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman tövbe edip iman etmek için yalvarıp yakarsalardı. Fakat onların kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp, üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Bütün nimetleri önlerine serdik. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık da bir anda onlar bütün ümitlerini yitirdiler. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Böylece zulmeden o kavmin kökü kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Resulüm, de ki, söyleyin bakalım, eğer Allah kulağınızı ve gözlerinizi alırsa ve kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl da türlü türlü açıklıyoruz ama onlar yine de yüz çeviriyorlar. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. De ki, söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak edilir? قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Biz Resulleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim onlara iman eder ve nefsini temizleyip kendini ıslah ederse, onlara bu dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fasık olmalarından dolayı onlara azap dokunacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana tabi olurum. Bir de ki, hiç hakikate karşı kör ile gören bir olur mu? Hala tefekkür edip enine boyuna düşünmeyecek misiniz? قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları onunla, Kur'an'la uyar. Onlar için ondan, Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki takva sahibi olurlar. Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا Resulüm, Rablerinin vecihini, cemalini ve rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yoktur. Senin hesabından da onlara bir şey yoktur. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من Böylece biz, Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunup hidayete erdirdiği kimseler bunlar mı desinler diye, onların bazılarını bazılarıyla, müşrikleri iman edenlerle imtihan ettik. Allah, şükredenleri en iyi bilen değil midir? وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ أليس الله بأعلم بالشاكرين. O halde ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara de ki, selam size, Rabbiniz rahmeti zatına yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَإِذَا جَاءَ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن Biz mücrimlerin yolu belli olsun diye işte ayetleri böyle ayrı ayrı ve apaçık bir şekilde açıklarız. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Resulüm, de ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınıza tapmaktan men edildim. De ki, ben sizin hevalarınıza, arzu ve isteklerinize uymam. Aksi halde hidayete erenlerden değil, dalalette kalanlardan olurum. Kul De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan ayırt edenlerin tek hayırlısıdır. Kul ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين De ki, eğer acele istediğiniz şey, o azap benim yanımda olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmiş olurdu. Allah, kendi nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile yere düşmez. Yerin karanlıkları içinde de ne bir tane ve ne yaş ne kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة Geceleyin sizi vefat ettirip uykunuzda ruhunuzu alan, gündüzün ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye gündüz vakti sizi tekrar diriltip ruhunuzu iade eden O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonra O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ O, kullarının üzerinde kahirdir. Hiçbir kulun onun hükmünden çıkma imkanı yoktur. Ve sizin üzerinize muhafaza edici melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği zaman, Resullerimiz olan görevli melekler onun canını alırlar ve onlar vazifede asla kusur etmezler. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى Sonra onlar, hak mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. ثُمَّ رُدُّوا Resulüm, de ki, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden, gizli ve açık olarak, eğer bizi bundan kurtarırsan, andolsun şükredenlerden olacağız diye ona yalvardığınızda, sizi o tehlikelerden kim kurtarır? De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan, musibetlerden sizi ancak Allah kurtarır. Ama sonra siz yine ona şirk koşarsınız. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. De ki, o Allah size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi fırkalara ayırıp kiminize kiminizin hıncını, kin ve nefretini tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl da türlü türlü açıklıyoruz. Umulur ki iman etmeyenler bunu fıkh ederek düşünüp idrak etmeye çalışırlar. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. رسولم, o Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. Onlara de ki, ben sizin üzerinize vekil değilim. Sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de bunu bileceksiniz. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana bunu unutturursa hatırladıktan sonra oradan derhal ayrıl. Artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Takva sahiplerine, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara, onların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat onlara hatırlatmak gerekir. Belki onlar da takvalı olurlar. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Resulüm, sen dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının mağrur ettiği kimseleri bırak. Sen hiç kimsenin kazandığı yüzünden helaka uğramaması için Kur'an'la öğüt ver. Ona Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. O, kıyamet günü kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıkları yüzünden helaka uğramış kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici, iç yakan bir azap vardır. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi dua edip yalvaralım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayarttığı, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan ve arkadaşlarınınsa bize gel diye hidayete çağırdığı kimse gibi gerisin geri şirke mi dönelim? De ki, muhakkak ki Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Kul ene du'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna ve nuraddu ala a'kabina ba'de iz hadana Allahu kellezi istehvetuhu الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل Bir de bize namazı ikame ederek Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve Allah'a karşı takvalı olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye emredildi. Zira kıyamet günü huzurunda toplanacağınız ancak O'dur. وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Sûra üflendiği günde mülk, hakimiyet ve hükümranlık yalnız O'nundur. O, gizliyi de açığı da bilendir ve O, hakîmdir, habirdir. Her işinde hikmet ve hayır olan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَ والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Hani bir zamanlar İbrahim babası Azer'e sen bir takım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir dalalet içinde görüyorum demişti. Biz daha önceden kesin olarak ikna olanlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu işte böyle gösterdik ki o da yıldızlara, aya ve güneşe tapan kavmini imana davet etsin. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ Hani Gece karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü ve kavmindeki yıldızlara tapanlara, "Herhalde benim Rabbim budur," dedi. Fakat bir süre sonra o yıldız batınca, "Ben batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce de kavmindeki aya tapanlara, "Herhalde benim Rabbim budur," dedi. Fakat bir süre sonra o da batınca, "Eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse muhakkak ki ben dalalete düşen topluluklardan olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce de kavmindeki güneşe tapanlara, "Herhalde benim Rabbim budur, zira bu daha büyük," dedi. Fakat bir süre sonra o da batınca dedi ki, "Ey kavmim, muhakkak ki ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden uzağım." Şüphesiz ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü, gökleri ve yeri bir fıtrat üzere yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Bunun üzerine kavmi onunla hemen tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, "O beni hidayete erdirmişken gerçekten Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona şirk koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi müstesna. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız?" ما تشركون به يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Siz Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona şirk koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız şimdi söyleyin. İki taraftan hangisi Allah'ın gazabından güvende olmaya daha layıktır? فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إيمان edip de imanlarına zulmü ve şirki bulaştırmayanlar var ya, işte onlar için Allah'ın gazabından emin olmak vardır ve onlar hidayette olanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ربك حكيم عليم. Biz ona, İbrahim'e, İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik. Her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh'u hidayete erdirmiştik. O, İbrahim'in zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da hidayete erdirdik. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete erdirmiştik. Her biri salih kimselerdendi. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas'a kullun minassalihin. İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Ve her birini alemlere, her biri bir alem olan insanlara vahyimizle üstün kılmıştık. Ve İsmail'e ve Elyesa'a ve Yunus'a ve Lut'a. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da hidayete erdirdik. Onları seçkin kıldık ve onları sırat-ı müstakime, Hakk'a dosdoğru varan yola hidayet ettik. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini, Rabbine şirk koşmayanları onunla, hidayetiyle hidayete erdirir. Eğer onlar da Allah'a şirk koşsalardı, yaptıkları ameller elbette boşa giderdi. ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz kimselerdir. Eğer o kafirler bu nebi ve rasulleri inkar ederse bilsinler ki biz onları inkar etmeyecek bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. Resulüm, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki, ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bu Kur'an tüm alemler için ancak bir zikir, hatırlatma ve öğüttür. Ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alayhi ajran. Yahudiler Allah'ın hakkını takdir edemediler. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı, Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Tevrat'ta size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak, bırak onlar daldıkları küfür bataklığında oynaya dursunlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم. İşte bu Kur'an'da şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden önceki ilahi kitapları tasdik edici, mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Ehli kitaptan ahirete iman edenler buna da iman ederler ve onlar salatlarını, Allah'a olan taat ve ibadetlerini muhafaza ederler. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Resulüm, o zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde can çekişirken, melekler de ellerini uzatmış onlara, çıkarın canlarınızı. Allah hakkında haksız olarak ona iftira edip söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı kibirlenerek büyüklük taslamanızdan dolayı bugün aşağılayıcı ve alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Onlara o gün deriz ki, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de tek başınıza, yapayalnız huzurumuza geldiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri, her türlü dünyalık nimeti sırtlarınızın gerisinde, arkanızda bıraktınız. Hani Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Andolsun ki bugün aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını zannettiğiniz şeyler sizden sapmış, kaybolup gitmiştir. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Muhakkak ki Allah faliktir. Taneyi ve çekirdeği, içindeki hakikati ortaya çıkarmak için çatlatıp yaratandır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? İnna Allaha fâlikul habbi ve'n nevâ yuhriyul hayye minel meyt ve nuhricul meyt minel hayy zâlikumullâhu feennâ tu'fekûn. O, gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah'ın takdiridir. ذلك تقدير العزيز العليم. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Ayrıca küfür ve şirk karanlığından kurtulmanız için size hidayetçi gönderendir. Andolsun biz, bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. O, sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratandır. Sizin için ebedi bir kalma yeri olan ahiret, bir de emaneten, geçici olarak durduğunuz yer olan dünya vardır. Andolsun biz, anlayan ve anlamak isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. O, gökten bir su indirendir. İşte biz, her çeşit bitkiyi onunla yerden bitirip çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık ki, ondan üst üste dizilmiş taneler ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan sarkan salkımlar ve üzüm bağları hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen zeytin ve nar ağaçları çıkardık. Meyve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın. Muhakkak ki bunda iman eden ve iman etmek isteyen her bir kavim için ayetler, delil ve ibretler vardır. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Kâfirler bir de cinleri Allah'a şirk koştular. Halbuki onları da Allah yarattı ve hatta o kâfirler hakkında hiçbir bilgileri olmaksızın Allah'a oğullar ve kızlar isnat edip uydurdular. Haşa! O Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların vasıflandırmalarından çok yücedir. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. O, göklerin ve yerin bedîidir. Örneksiz, eşsiz ve benzersiz yaratıcısıdır. Onun eşi, zevcesi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen de O'dur. Bedî'u s-semâvâti vel-ardı ennâ yekûnu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibetun ve halaka kulle şeyin. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yoktan yaratıcısı, Halikidir. Öyleyse ona abdolun. Çünkü o her şeye vekildir. Her konuda güvenilmesi gereken tek zattır. Zalikumullahu rabbukum la ilahe illa huve haliku kulli şeyin fa'buduh ve huve ala kulli şeyin. Gözler onu görüp idrak edemez. Ama o gözleri idrak eder. O latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Resulüm, de ki, muhakkak ki size Rabbinizden basiretler, hakkı görmeniz için bir nur olan Kur'an ayetleri gelmiştir. Artık kim hakkı görürse kendi lehinedir. Kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize yaptıklarınızı gözetici bir muhafız değilim. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. İşte biz ayetleri böyle farklı şekillerde açıklıyoruz ki sen Rabbinden ders almışsın desinler. Bir de anlayan ve anlamak isteyen bir kavme ayetleri iyice beyan edelim diye böyle anlatıyoruz. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Resulüm, sen Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden de yüz çevir. İttabi ma uhiye ileyke min rabbike la ilahe illa huve ve a'rid anil müşrikin. Eğer Allah dileseydi, onlar Allah'a şirk koşmazlardı. Allah onları tercihlerinde serbest bırakmıştır. Biz seni onların üzerine bir muhafız kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Onların yaptıklarından hesaba çekilmezsin. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ onların Allah'tan başka dua edip yalvardıklarına sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce hadlerini aşarak sizin iman ettiğiniz Allah'a söverler. İşte biz her ümmete kendi amellerini böyle süslü gösterdik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O, yaptıklarını onlara tek tek haber verecektir. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَذْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Müşrikler, kendilerine bir ayet ve mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Ey müminler! O, mucize geldiğinde de onların iman etmeyeceklerinin farkında değil misiniz? وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da iman etmezler ve onları kendi azgınlıkları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe onlar yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu nefislerine uyarak cahillik ederler. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ İşte böylece biz her nebi için insan ve cin şeytanlarını vahye düşman kıldık. Bunlar kendilerini ve müminleri aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler vahyedip telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları Rablerine iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Bir de o insan ve cin şeytanları, ahirete iman etmeyenlerin gönülleri o yaldızlı sözlere meyletsin, ondan hoşlansınlar ve kazandıkları günahlarını kazanmaya devam etsinler diye böyle yaparlar. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Resulüm, de ki, size kitabı hak ile batılı birbirinden ayıran bu Kur'an'ı tafsilatıyla indiren o iken, ben size Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine daha önceden kitap verdiğimiz kimseler, ehli kitap, gerçekten bu Kur'an'ın Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن Rabbinin kelimesi olan bu Kur'an, sadakat ve adaletle tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna tabi olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece yalan söylerler. وَاِنْ Muhakkak ki senin Rabbin, yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayette olanları da en iyi bilendir. İnna rabbeke huve a'lemu men yadillu an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Eğer onun ayetlerine iman ediyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yememenize sebep ne? Muhakkak ki Allah, mecbur kaldığınız zaman ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz şeyler müstesna, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu insanların birçoğu bilgisizce, nefislerinin hevalarına uyarak kendilerini ve başkalarını saptırırlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, haddi aşanları en iyi bilendir. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar, işlemekte oldukları günahlar sebebiyle yakında cezalandırılacaklardır. الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Bir de şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyedip telkinde bulunurlar. Eğer onlara tabi olursanız, muhakkak ki siz de müşriklerden olursunuz. وَلَا تَأْكُلُوا manen ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur, yani iman verdiğimiz kimse, hiç şeytana tabi olmuş, karanlıklar içinde kalmış ve ondan hiç çıkamayacak kimse gibi olur mu? İşte kafirler için yapmakta oldukları şeyler, kendilerine böyle süslü gösterilmiştir. بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذا biz her memlekette mücrimleri, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda imtihan gereği insanlara tuzak kursunlar. Halbuki onlar ancak kendilerine tuzak kurarlar da bunun farkında değildirler. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın rasullerine verilenlerin benzeri bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz dediler. Allah, risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Yakında mücrimlere, müminlere tuzak kurmalarından dolayı Allah tarafından aşağılayıcı ve şiddetli bir azap isabet edecektir. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de dalalette bırakmak isterse, onun göğsünü göğe tırmanıyormuş gibi iyice daraltır. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle şirk ve küfür pisliğini döker. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهُ إنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Gerçekten biz öğüt alan ve öğüt almak isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Rableri katında onlara selam yurdu olan cennet vardır ve o, Allah, yapmakta oldukları güzel şeyler sebebiyle onların dostudur. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah, onların hepsini bir araya topladığı kıyamet günü onlara şöyle buyurur. Ey cinler taifesinden olan şeytanlar topluluğu! Şüphesiz ki siz insanlardan inkar edenlerin sayısını çoğaltmak istediniz. Onların insanlardan olan dostları ise der ki, Rabbimiz, doğrusu biz birbirimizden yararlandık ve bize takdir ettiğin ecelimize eriştik. Allah da şöyle buyurur. Allah'ın dilediği müstesna, içinde ebediyen kalacağınız yer ateştir. Resulüm, muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle dost ederiz. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا Devamında Allah buyurur ki, ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran rasuller gelmedi mi? Onlarsa, bugün biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Allah'ın rasulleri bize geldi derler. Dünya hayatı onları aldattı da kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine o gün şahitlik ettiler. Ya ma'şara'l cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yekussuna aleykum Rasullerin gönderilmesi şundandır. Halkı hak ile batıldan habersizken, Rabbin zulümle ülkeleri helak edici değildir. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُغْلِكَ الْقُرَى Herkesin amellerine göre dereceleri vardır ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Senin Rabbin ganidir, zengindir, kerimdir ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin zürriyetinden meydana getirdiği gibi, eğer dilerse sizi helak edip giderir de, sizden sonra yerinize dilediği gibi ona iman eden bir kavmi getirir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ Size vaat edilen kıyamet günü mutlaka gelecektir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O günün gelmesini önleyemezsiniz. İnnemâ tu'adûne lâtin ve mâ entum bimu'cizîn. Resulüm, de ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Yakında dünya yurdunun akıbetinin kimin lehine olduğunu bileceksiniz. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Kul ya kavmi menû. Onlar Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ona ortak koştuğumuz ortaklarımızındır dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Bak ne kötü hüküm veriyorlar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا Yine bunun gibi ortakları olan şeytanlar müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerine şirki karıştırıp bozsunlar. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları Rablerine iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Bir de o müşrikler asılsız iddialarda bulunarak zanlarınca dediler ki, bu, ilahlar için ayrılan hayvanlar ve ekinler yasaklanmıştır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtlarına binilmesi ve yük yüklenilmesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir takım hayvanları da Allah böyle emrediyor deyip ona iftira ederek kasten üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yakında Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri bu şeyler nedeniyle Allah onları cezalandıracaktır. وَقَالُوا هَذِهِ Yine dediler ki, şu hayvanların karınlarında olan yavrular canlı olursa yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü olursa o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah onları bu istisnalarından dolayı yakında cezalandıracaktır. Muhakkak ki O hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar muhakkak ki hüsrana uğramıştır. Andolsun ki onlar dalalettedir. Hidayete erenlerden değildir. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا Hem ekilip biçilen hem de kendiliğinden yetişen bahçeleri, hurmaları, ürünleri, çeşit çeşit ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Hasat edildiği günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Sakın israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Yine hayvanlardan yük taşıyanları ve yününden, tüyünden döşek yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki O, sizin için apaçık bir düşmandır. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah erkek ve dişi olmak üzere koyun, keçi, deve ve sığırdan 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden 2. O müşriklere de ki, 2 erkeği mi, yoksa 2 dişiyi mi, yoksa o 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı Allah haram kıldı? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bana gerçek bir ilimle haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 yarattı. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, yoksa 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa siz Allah böyle tavsiye edip emrederken buna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları dalalete düşürmek için Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم Resulüm, de ki, bana vahyolunan Kur'an'da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti, ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk, murdar olmuş bir hayvan dışında yiyecek, kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki muhakkak Rabbin gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Azgınlıkları sebebiyle onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. هادوا حرمنا كل حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا Resulüm, buna rağmen eğer o kafirler seni yalanlarlarsa onlara de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı suçlular topluluğundan geri çevrilmez. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Allah'a şirk koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de kendimize haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de ayetlerimizi ve rasullerimizi böyle yalanlamışlardı ve sonunda azabımızı tattılar. Resulüm, de ki, yanınızda bizim için ortaya çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz zandan başka bir şeye tabi olmuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل De ki, kamil delil ancak Allah'ın katındadır. Eğer O dileseydi, elbette hepinizi hidayete erdirirdi. Kul felillahi hüccetul baliğatu felavşan. De ki, hadi şüphesiz Allah bunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe iman etmeyenlerin hevalarına da uyma. Onlar başka şeyleri ve başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَى أشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون وهم بربهم يعدلون. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyarak emirlerini anlatayım. Ona hiçbir şeyi asla şirk koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Fuhşiyatın, aşırılığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en güzel şekilde, onun yararına olacak biçimde yaklaşın, ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun ve Allah'ın ahdine, ona verdiğiniz abd olma sözüne vefa gösterin. İşte bunlar Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki bunları tezekkür eder, düşünüp öğüt alırsınız. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara tabi olmayın. İşte bunlar Allah'ın size tavsiye ve emrettikleridir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sonra Yahudilerden güzellik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi birer birer açıklamak, bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Artık ona tabi olun ve Allah'a karşı takvalı olun ki rahmete eresiniz. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Hristiyanlara ve Yahudilere indirildi. Biz ise onların okumalarından, Tevrat ve İncil'de geçen ayetlerden gerçekten habersizdik demeyesiniz diye. En tekulû innemâ unzilel kitâbu alâ فَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. Yahut bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok hidayette olurduk demeyesiniz diye size Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Yakında ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا العذاب بما كانوا يصدفون. Resulüm, onlar iman etmek için kendilerine ölüm meleklerinin gelmesini veya Rabbinin azabının gelmesini yahut Rabbinin bazı kıyamet alametlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı kıyamet alametleri geldiği gün, önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda vermez. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا قل انتظروا إنا منتظرون. Muhakkak ki dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını tek tek haber verecektir. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyâ'en lestemin gum fî شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Kim Allah'ın huzuruna güzellikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Men ca bil hasenati felehu aşru emfaliha. De ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola, doğru bir dine, hanif olan İbrahim'in dinine hidayet etti. Ve o müşriklerden değildi. Kul inneni hedani Rabbi ila sıratın. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ De ki, muhakkak ki benim salatım, ibadetlerim, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilki ve önderiyim. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, kıyamet günü ihtilafa düştüğünüz şeylerin iç yüzünü size haber verecektir. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve size verdiği şeyler hususunda sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin, küfründe ısrar edenlere verdiği mühleti sona erdirmesi çabuk olandır ve O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rızası için saf saf dizilenlere, وَالصَّافَّاتِ صَفَّا tüm çabası ve gayretiyle haykırarak insanları Allah'ın yoluna sevk edenlere, فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا bu sevk ve idareyi yaparken zikir olan Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا muhakkak ki sizin ilahınız elbette vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan Allah'tır. اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدُ O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların ve batıların, doğanın da ölenin de, görünenin de görünmeyenin de Rabbidir. Rabbus semavati vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârik. Muhakkak ki biz dünya semasını bir süsle, yıldızlarla süsledik. İnna zeyyennes semâe d-dünyâ bi zînetin il-kevâkib. Ve onu itaat dışına çıkan inatçı ve isyankâr her şeytandan koruduk. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ Onlar artık Mele-i Âlâ'yı, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Dinlemeye kalkarlarsa her taraftan yıkıcı bir ışıkla taşlanırlar. لا يسمعون إلى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Kovulup atılırlar ve onlar için daimi bir azap vardır. Ancak o meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa, onu da delip geçen yakıcı bir ışık takip eder. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Resulüm, şimdi sor onlara. Yaratılış bakımından onları yaratmak mı daha zor, yoksa bizim semalarda yarattıklarımızı yaratmak mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ Ama hayır, sen bu olağanüstü kudretimizi hayret ve hayranlık verici buldun, onlarsa seninle alay ediyorlar. Onlar kendilerine nasihat edildiği vakit düşünüp öğüt almazlar. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Bir mucize görseler hemen onunla alay ederler. وَإِذَا derler ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Gerçekten biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı diriltilecek? Resulüm, de ki, evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. O, diriltme için sura üfürülüş, çok şiddetli bir sayha ve tek bir haykırıştan ibarettir. O anda hemen onların gözleri açılır, etraflarına bakınırlar. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. Ve derler ki, yazıklar olsun bize. Bu, herkesin hesaba çekileceği din günüdür. Melekler onlara der ki, evet, işte bu, yalanladığınız ayrım ve hüküm günüdür. Meleklere ise o gün şöyle denilir. Zalimleri, onlarla aynı yolda giderek onlar gibi olan eşlerini, yoldaşlarını ve Allah'tan başka abd oldukları şeyleri hepsini bir araya toplayın. Onları cehennemin yoluna sevk edin. Uhşurullezîne zalemû ve ezvâcehum ve mâ kânû ya'budûn. Ve onları orada durdurun. Çünkü onlar orada sorguya çekilecekler. وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Melekler o zalimlere derler ki, size ne oldu ki bugün birbirinize yardım etmiyorsunuz? Mâ lekum lâ tenâsarûn. Hayır, onlar o gün zilletle boyun bükerek Rablerine teslim olmuşlardır. Ben O gün onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek hesap sorar. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Uyanlar tabi olduklarına, siz bize sağdan gelirdiniz de bize haktan yana görünürdünüz derler. Tabi oldukları da derler ki, hayır, siz zaten Allah'a iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde hiçbir gücümüz de yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. وَمَا كَانَ Fakat bugün Rabbimizin azap sözü hepimizin üzerine hak oldu. Muhakkak ki biz hak ettiğimiz cezayı tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte muhakkak ki biz suçlulara böyle yaparız. İnna kezalike nef'alu bil mucrimin. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar kibirlenerek büyüklük taslıyorlardı. İnnehum kânû izâ kîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn. Biz mecnun bir şair için İlahlarımızı mı bırakacağız diyorlardı. Bilakis o Resulümüz hak olan Kur'an'la onlara geldi ve kendinden önceki rasullerimizi tasdik etti. Bel câe bil hakkı ve saddekal mürselîn. Muhakkak ki siz kıyamet günü o elem verici, iç yakan azabı tadacaksınız. İnnekum lezâikul azâbil elîm. Ve siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. İlla ibadallahil muhlasin. İşte onlar için bir kısmı bu dünyada da bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlar ikram görenlerdir. Fevâkihu ve hum mukramûn. Naim cennetlerinde. Onlar tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Alâ sururin mutekabilîn. Onların aralarında kaynağından doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içecek bembeyazdır. İçenler için tarifi imkansız şekilde lezzetlidir. O içecek baş döndürmez ve içenler onunla sarhoş olmaz. Onların yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan iri gözlü, güzel bakışlı huriler vardır. Sanki onlar saklı yumurtadan çıkmış ve gün yüzü görmemiş gibidirler. O gün onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek sohbet edip birbirlerine sorular sorarlar. Sohbet edenlerden biri, "Doğrusu benim bir arkadaşım vardı," der. O bana derdi ki, "Sen de dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltilip hesap vereceğiz? اَإِذَا مِتْنَا O zat, yaşadığı bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah orada bulunanlara, "Siz işin gerçeğine vakıf mısınız?" buyurdu. Derken konuşan baktı ve arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Ben, Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki sen az daha beni de cehenneme yuvarlayıp mahvedecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de sizinle beraber orada bulunanlardan olacaktım. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Peki nasılmış? Biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek, cennette ebedi olarak kalacak ve biz imanımızdan dolayı azap görmeyecek kimseler değil miymişiz? Efendim? Şüphesiz bu azim faziletin, gerçek kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş ve saadet için çalışsınlar. Şimdi böyle bir nimetle ağırlanmak mı daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ Şüphesiz biz o zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. İnna ce'alnâhâ fitneten liz-zâlimîn. Elbette o, cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. İnnehâ şecaratun tehrucu fî aslil cahîm. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibi içi boş ve acıdır. Tallûhâ ke'ennehû rûsus şeyâtîn. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. Ve innehum Sonra onlar için bunun üstüne içlerini yakan kaynar sudan bir içecek vardır. Bütün bunlardan sonra onların dönüşleri elbette cehennemedir. Umma inna marji'ahum la ilal cahim. Çünkü onlar babalarını dalalette buldular. İnnehum elfev âbâehum dâllîn. Ama onların izlerinde koşuşturmaya, onların yaptıkları yanlışı yapmaya devam ettiler. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ Andolsun onlardan önceki ümmetlerin çoğu da dalalete düşmüştü. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ Yine andolsun ki biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي Bak, uyarılanların akıbeti nasıl oldu? فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Onlar o gün kurtuluş ve saadete erenlerdir. İllâ ibâdallâhil muhlasîn. Sadakallâhul azîm.